الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فزة ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. مخکی آیات کې شبهاوا چې قرآن کریم په لویو خلقو ولې نازل نشو. هغه لوی خلق عظیم شخصیات هغوی پاتې شو او په دې پیغمبر باندې نازل شو. دې آیت کې الله رب العزت دا یو قسم جواب کوي او دا جواب حاصل یې ادا دی چې لوی خلق چې تاسو چاته وایي هغه تاسو په نس باندې لوی دی. الله په نس باندې دا غي زماشي حیثیت نشته. تاسو چې کوم خلقو ته د دنیا پر رنگ کې د دنیا پر لېن کې لوی خلق وای او مشهور خلق وای او په صفاتونو یې نمړیږي چې ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی رسوخات او ډېر لوی تعلقات یې دي. ملاوی زما په نسبان دې شنه ده نو څنګه خلکو باندې قران نازل کوم چې دې الله په نسبان دې ډېر سپک دي، ډېر ذلیل دي او ډېر بدعمل هم دي او ډېر د شر او د فساد مبدوم پاگی که دا نو داس خلق لائق دی چغیل اللہ نبوت ورکی اور رسالت ورکی. دا دی دلیل سدی چی دا خلق تا اللہ پنیز باندی دیر سپکا و دلیل دی. دا دی دلیل دا دی چی اغیل دنیا ورکلی دا اغیل دا دنیا عزت د دنیا شرافت او مال او دولت ورکړې دي. او دا دنیا مال دولت ته الله په نس باندې ډېر حقیر او ډېر سپک دي. نو سپکو خلقو له ورکړې دي چې غي سره خدا لایق ده. او چې کوم د الله نعمت تلوي دیر لوی مرتبه د نبوت او د رسالت اخو الله خلق له ورکی چې دا په نس باندې عزت وندي الله په نس باندې قابل وي د الله په نس باندې پاغي کې څه کمال وي دا صفاتونه یې پکې خصلتونه یې او عادتونه یې پکې چې هغه الله ته ډیر محبوب وي ناغیل اللہ دغا نعمت ورکی اغی دوستانی اغی نیک بندیانی او دا نعمت تینا دا اللہ پاگی باندی سود کی گی کنا سمرہ انبیاء کرام چیو دنیا کی اغی اللہ تا محبوبو اللہ خوخکڑیو پٹول مخلوقات کی ناغیت ہے دا مرتبہ ورکلا دنبو تا دا رسالت دا سے نمبر پا نمبر باندی چکم خلق تا اللہ سرا نزدی پا مرتبہ کی او دا اللہ خصوصی رحمتنا و برکتنا پاگی باندی اغیل ایمان ور کی اغیل قرآن ور کی اغیل دا دین محبت پزڑ کے واچی اغیل دمر قدر وسعت او وس ور کی چدا اللہ دا دین خدمت کو لشی دا غید اللہ دا رضا خلق تاسو چې کمیات کړی یا خدای الله دشمنان دي الله به دشمنان له خپل نعمت ورکي او بیا دومره لوی نعمت خصوصي چې نبوت او رسالت ته الله جریدا سنو کوي چې دا به خلق له نبوت او رسالت ورکړي او بیا پاره پسې خپل تدبیر بیان کو تو دنیا خپل ډیر خیستہ نظامی ذکر کو چما دنیا کے مخلوق کے تفاوت پیدا کرے دے تو دنیا پر لحاظ سرا سوک برا و سوک کتا دردید پار چھے دنیا نظام اچلی کن دوڑا تدبیرون اللہ کوئی دا دین دا پاراوم دا دنیا دا پاراوم اگا پا دیر دیر خپوئی نو آیت مقدسہ کی مقصد دا دنیا حقارت تے دا دنیا ذلت تے چلہ تا دا دنیا او دا دی دا نمائش تدید عزیب و زینت دیر مبغوظ دے دیر یہ بدی شید اللہ پنیز بائیں دا آپ علی کافران و مشرکان بدی شو ناغیر ایدہ سپک شیوار کو دا زلیل شیوار کو چی دا داغی سر لائق دے اغیم دا سے نجس دیو دا دنیا ہم نجس دا چه حدیث کرا غلیو اد دنیا ملعونت و ملعون ما فیها دنیا ملعون دا لعنتی دا دا لعنت نڈک دا او جسوک سپ دی کی دن آم طول ملعون دی طول ملعون دی الا ذکر اللہ و ما والاہ عالم و متعلم ہم دا دری قسمت نجدہ دی او پاک دی اللہ ذکر او سوک چی دا دی اہلی ذکر خوبا سوک کئی کنا ناغا ذکر والا خلق اغا علم والا خلق اغا دین والا خلق دا دا اللہ خواہ دی وعالم و متعلم استاد او شاگرد عالم چه بلتا او متعلم چه غیز دکی دا دا لعنت نپاک دی نور دین بلا ارسوک چینا اٹول اغیت اے ملعون میلی چه ملعونتن او ملعونن ما بیها نوئی چې کدا دنیا د الله په نسبان دی سنس سجزت پدې کې وې سکمال پدې کې وې تابې دي دشمنان لنور کولا ځکه حدیث پاک کې راځي په یو عبارت سره چلون دنیا عند الله تزنو جناح بعوضت کچر دا دنیا دا اللہ پر نزبان دی دیکی دمرا وزن وی لکدماشی وزر دمرا وزن بگی وی لما سقا کافرن شربت امائن کافر تبی یو گوٹو بنو ورکلی دکا غی دشمن دی او دا بے نعمتو کله ماشي د وزارو مرسه پکې وې د الله پنځ نو بیا بیا ولا نو ورکړي کله ماشي د وزارو مرسه عزت پکې نشتا حکمت پکې نشتا نو ورې کړاږي نظام مضمون بیانې الله رب العزت چې کچره په دې خلق باندې لا ير نه وي چیزی با ٹول کفر تواولی مسلمان با پاکی پاتی نشی ٹول با کافران شی دنیا با ٹول کفر کفر شی دا یرا دا کدا یرا نوے اللہی ما با دی کافران لا پا دنیا کی دیر دا آرام زیو نور کریو دی خو آرام دلی دلی خوا اولی به مور کلو دا آرام دے زکا چی اخیرت کی خواست آرام نشتا اخو لمبی دی حل تا خو آرام نشتا نو دل تا دنیا کی با موالی آرام ورکڑے ہو کنا چا باوی چی اگی خوصم آرام کئی کنا اللہ وی دا سے آرام نکنا دا سے راحت نکنا دا سے سہولت نا دا سے سہولت تے دیر سہولت اغداد ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا کچره نوی دا یرا چشبا دا خلق طول یو جماعت پا کفر باندی طول دنیا با کافران شی مسلمان بابا کې نه پیدا کیږي د دارو د پاره امته واحده دا یې رشتہ کړه او کچره دا نه وي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج ما باور کړیو هغه چا لره چې کفر کوي پر رحمان ذات باندې ما به جوړ کړیو هغه خلق لره چې کفر کوي پر رحمان ذات باندې لبیوتهم سقفا د دې کورونو لپاره چتونه لبیوتهم سقفا کور هغه ته وایي چې چار دیوالی می او چتو می کنو دی ٹولو تکور ویلیش نفقاوات نظام علم اکڑی دا چیو سڑی او زیو آستو پلاتو او جوڑی کو نداغا پلات ددو تر اسمان پوری دی دې د پاسو بل څوک باندې نشي کولای ولیزه کړه چت دې کور چت شکنه نو د چت د پاسو چې څوک سکینو هغه zarar دې دته دا څوک نشي کولای چې دا برستانه ده زه به ځان له سره جوړوم نه دا تر اسمانه پورې ده دا سې وکړه تر و مې زموکي پورې ده لاندې هم پکې څوک بل څه کاروبار نشي کولای شریعت خبره ده دا نور دخل خزان ده رواج دی ولي لبيوتهم يا ویلي چې دا چتونه د چا دي د کورونو نو کور به د چت نه نه کنه په چې چت ور سره شو مزه پاسه په دې باندې چا اجازه نشته خا لبیوتهم سقفا تدید کورونو ده پار چتونا من فزتن ده سپینو زارو و معارجا او داغی کورونو اغا سیڑے اندر پائج علی آیا زارون چی پاگی باندی خیجی خطل کئی دابمیم ولا ده سپینو زارو جوڑی کلیوی ولبيوتهم ابوابا وسررا دغه سید د دې کورونو د پاره دروازې هم او د دې کورونو د پاره پالنګونه او کټونه علی آیت تکیون چې باغی باندې بدی حرام کو حرام دی ته وی کنه دی خو ځان حرام نه کړی حرام بالو راحت بالو چیزی دا سروس پینو پا کٹونو کسم لاستے و زخروفا بلکی دا پی مولا دا سونی جوڑ کلیو یو مانا دا چی دن کٹونا پا لنگونا پر نیچری سمری چیچی دا دا سونی نوی او چتی دا سپینو نوی او بار زیونی دا سپینو نوی سمرا خون بیکاو بولی چی دا پاس پی سپینی و دلان دی زیری انڈا دا کنا سمرا خون کئی دمرا خیسترنگ بل نئی کنا چی دا پاس سپینی و دلان دی زیری دا کورنا بمولدات لکل انڈو پشانتی جوڑ کریو اللہوی زمان دا تقاضاوا چی دی پکی لکوٹی ارامو کی زکا ابا لخوارام نشتا خوبت دا یراوا چی خلق بطول پا گفر ورمنڈا کی چو گورا تا مزی خودی اکڑی چی صدی خواب پا گفر کی دی پا اسلام کی صدی نوی سوک بنو پاتشوی نویو مطلب دا آیت تا دی لولا یکون الناس امتا واحدتا کنوی دا ټول خلق کدا يرنوی چشی با دا ټول خلق امته واحده ټول راجما په کفر باندې یو دا مطلب دویم امته واحده ټول با په طلب د کفر کې ګرځي په طلب د دنیا کې به ګرځي او د اخرت طالب به پکې نه وي ټول با دنیا طالبان شي آخرت طالب با بگیڑوینا امتا واحدا مرتنا طلب دے او درین امتا واحدا کدا یرنوی چٹول خلق بان یوشی پدی باندی چ محبت بساتی دا دنیا سرا دا آخرت سرنا ٹول با پا دنیا مین شی دنیا سره محبت ساتي او اخرت سره پکې سوک محبت نه ساتي دا یره دن د دیو جنا الله وی هغه ته نقصان ورسېد هغه په آرام کې کمی راغې هغه په راحت کې کمی راغې هغه دنیا پورا نشوا او اخرت خدا سره قرآن معجز کتاب دیکھا چه خبر او کی اتو بیادا سے نظر واچے پدی دنیا باندی نو بالکل استا شک با پاتی نشی دکنه نو گو رکنه دنیا پوج باندی خلق ایمان پریدی او کفر اخلی دکس او گو را سمر مخلوق دی چه دنیا پا طلب کی دیم آخرت طلب کا کی نشت با کتا تا ظاہر کی اخکاری چی نا دیر خوبا کی دغم دا دنیا طلب گار دی خوا دا سنوم دا سی اخلی چه مونگا آخرت تا پارا و مونگا اللہ دا رضا دا پارا نور دن نی چه او گوری ناغان طول دنیا طلب ده طلب طول د دنیا ده آخرت پکنش دا غصی که محبت واخلی نو دین سره دا چه محبت طول محبت د دنیا سره ده دمال دولت سره ده او دیویلیو سوره قصص کې چې مالدار سړی راووت ډیر مالدار سړی راووت فخرج علی قومی فی زینتهم قارون راووت خزانی راوستې سره سپینی راوستې پل قوم ته ځان خو چې ګوره اصل ځان چې خلق وای چې قارون مالدار دی نا مالو گو رہے کنا خواب اسی مالدار دے راوتا سراس پینا خزانی راویستے قال اللذین یریدون الحیات الدنیا نو خلق ناس تو کنی بودوارو باننے خلق ناس تو بے روزگار ناغیوی چی آلیتا لنا ارمانی اکا ارمان چې مونږ سره وې مثل ما اوتی قارونو لکه دل چې ورکړی شوی دی ناس ارمان خو نه کاو کنه خو محبت او د دنیا سره د دغه طلبګار حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام یو ځل سوګن کړو د خپل ازواج او متطهرات او بیبیانو نه نو مسجد نبوی کیو کمروا برا پچت باندی او سیغیو تسنگوا بس یو غٹ بینشو بش اغیل گولی و پاوری پا ککڑی وی باغی با تخلق خوتا او غلام ناس تو تور بغیر داغذ اجازت نہ وسوک نشوت لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آگے عورتے ہوئی چی اجازت غوانا چی عمر را غلی دیم اگا بلان بیا براوت ویرا سیو نوی نو ادرین دل باندی اجازتو شو اگا او خوتو چوی کا تو نبی علیہ السلام زمے زری پچٹائی باندې پروتو پملا کې داغي پټو نخښې وی وی چرا پاسې دو حضرت عمر سترګو لوخ کې رالی او دی وی چې یا رسول الله هاذا کسرا و قیصر فيما هما فيه وانت صفوة الله في خلقه دا وګوره کسرا و قیصر د دنیا پای مزو کی لبی کی پس روز پینو کی ناشنا قالینو نه جو کری کوریا او در او تد اللہ پیغمبر تل مخلوق کے معززی او معتبر مستر گنے اوخ کلار چتبا دمی زری پا پوزی باندیم لاست تاله مونږه تلای نه شو جوړولې نبی رسول سلام را پاسې زو دی ورته وي چې او فی شاکن ابن الخطاب ولې په ما دې شک پیدا شو دی عمره په ما دې شک پیدا شو چې ګنې کدی پیغمبر وې نو زبون پډیرو نازک و نرم ریخمو کې ابیا وتوی چولایک الذین عجلت لهم طیباتهم فی حیات الدنیا تما تاغ قومونه یاده چغیل الله دنیا کې مزی ورکلی زرزری ورکلی هرڅه ولا پورکل پورکل اخرت یې ختم دی تما تاغ یاده ابیا وی الا ترضوا په دې نه خوشاله چن تکونا لهم الدنیا ولنا الاخره چې دا وی خلق دنیا شو زمونږ اخرت شو په دې تقسیم نه خوشاله رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو مونږ رضای په دې باندې ته نه رضا په دې باندې زکا خود دی امت پا ناری نو باندی سونا حرام دا و ریخم پی حرام دی چسو کوئی مڑا دی دنیا کی دستا سو دا پارا ندا سو دا پارا چدن و آغا آخرت کی دا دا بس سو نئی اسو بریخم دا دی امت پا ناری نو حرام شوی دی کنها دا زکا حرام شوی چی دی دا پارا آخرت تی دنیا دا دی ندا دنیا دا نور و خلق دا دا باغی استعمالی نبی علیہ السلام ویلو چلا تشربو فی آئینیت الفزت ولا تاکلو فیها خوراک سکا کم مکوئے دا سونی او دا چاندی پلوخو کے مکوئے حلتا او پکی کوئے دلتا وقت تیر کے دا سلور دا لخدی دا سٹیل میل دا لخدی دا دنیا دا بس دوکا والاور کے او سونی بالتئی ریخم بالتئی ولو لا یکون الناس امتا واحدتا کنوی دا یرا چشی بدا خلق طول یو طولے پا کفر باندی اللہ وی ما با ورکلیو لجعلنا ما با جوڑکلیو داغا چا دا پارا چا کفر کی پا رحمان بادشاہ باندی لبیوتیم سقفا د دې کورونو د پاره چتونه من فزتن د سپینو زرو او معارج او د هغه سیلې علیه یظهرون چغې باندې ختل کوي لرګې بنو سیمټ بنو سونه بوا چاندی بوا ولی بیوتین ابواب و سرورا او د دې کورونو د پاره دروازې هم د دې کورونو د پاره پالنګونه او کټونه لوی لوی سيزونه چې اوس پکې نوې پیدا شوې دي علي آیت تکيون چې پاره باندې آرام کوي او راحت کوي وزخرفا دمان دا به مولا د سوني ګرځولیو سو کمې نشته د الله یما سره کنه یا وزخرفا ډیر سره به مولا ورکړو کورونو بیڈا کود سرو سپینو نا بل شیو بکنو چی دا پا ڈاگا بای تغلیگی را تغلیگی دا تیمانو تینڈا بی نو زخرو فا دا ٹولا بسو نو ٹولا بسو نو خدا سمی اولیو نکلو وین کلو ذالک لما متاو الحیات دا با مولی دا سکلو زکا چی اغیم ام ندی خواخ اغیم ام دشمنان دی او دا دنیا ام زما پنیز بانده دیر زلیل دا او دیر نجس دا او دیر ملعون دا نو دا ملعون دا ملعونانو سر مناسب دا کنا ملعون دا ملعونانو سر مناسب دا دا ممزک دا سکلیو او دیده که بیا دا چل بوشی بیا چاڑو مسلمان با پاکی باتی نشینو او دا اللہ دا ندا خواخا اللہ دا خواخا دی چی مسلمان دی پاکی دنیا دی خالی نئی دا اللہ دا نیکو بندیانو نا نسوال پیدا شو اگا دا دی چدا سه کولین الټا کار به کړو کنه دا سره سپین دا چتونه او سیله او کټونه دا به مسلمانانو له سره د سپین ور کړیو ګوروته عقل لکنه دې خو توبه نرامنی کیږي عقل واګی نشته کنه وی دا سه نوخه چې دا الله دا خوخه دا چې مسلمانان دی پکی او ډیر دی پکی نو دا سی بے کلیو چی دی لویر سد سرو دا سپینو کلیو نو آغا نور برا منڈا کلیو چی مزیخو پا اسلام کی دی و پا ایمان کی دی نو کفر لبے لتی ور کلیو راغلی با اٹول و مسلمانان شیو نا کنا اللہ تا آغا ایمان معتبر دے چی آغا ایمان دا منافقت نئی دا خوی دا منافقانو ایمان دے دا پا مال پسی چیزی پا دولت پسی چیزی اپا گرن گرن پسی دی اپا شان و شوکت پسی چیزی دا دا منافقانو اسلامی نا خو اللہ تا ندی معتبر تمال مسلمانان دے رہے تمال کلیمہ گو دے رہے چی کلیمہ ہوئی نا نا نا تا اللہ آغا ایمان خوخ دے آغا ایمان و تقبل لے چی آغا دا اللہ دا رضا دا پاری لالچ پکی نئی بالکل صحابہ اکرام تاو گو رکن اذا دیو خلق تاو گو را چی اسی اینو کن اسی اینو سوک پیو لنگ کی روان دے مدینی تزی چی حجرت کوما سوک پیو کمبل کی روان دے مدینی تزی چی حجرت کوما او پاسې دې باندې شو ډېر یارینا ابو رضی الله عنه چې او تن دوه خنو کنا ما او یا کسان دې دلیو په مسجد نبوي کې په صفه کې چې هغه دې پاره جوړ شي وا او یو پکې ناستو د پیغمبر نبی دین زده کاو ناغیو پیو یو سادر کی زان غاڑ لیو دیر پا تکلیب باندیو پاس ایدو کی ناستو نور سخو نو کنخو دا صحابه اکرام جون دخوا کنن خلقو لی دلینو بیج دا لیوانی دکم دین دا اللہ بندیان دیو دا مسلمانان دیو دا اگی جون دو خوی اخلاص پا کسوم رو ایمان داغی پزرونو که سنگو لکه ده غرونو پشانتی مضبوطو اللہ تا داغی ایمان معتبری ده پیسو بس ایمانی چه تیو سوری لالچ ورکه کنا او پیسی ورکه کنا چه سورا دی پکار دی نو پا دی بانده ایمان پا بای اخلی تا مسلمان پا بای اخلی داغ اسلام خو اللہ تا نده قبول کنا خوا نو زکا اللہ داسه و نکلو ناغیل ورکلا دنیا زکا سوک با پکی بیا مسلمان پاتی نشی او نی دیل ورکلا زکا چی ایمان با آغا ایمان نی چی اغا اللہ تقبول لے بلکہ اغا با ٹول دا دنیا پرستے او دا پیسے دا محبت ایمان منڈی باوی ورپس خلق کنا وین کلو ذالکا او ندی دا ٹول چی بیان شو اسرا اسپن لما متاع الحیات الدنیا مگر سکا دا دا جون دا دنیا متاع یو تاوی سکا دا دا جون دا دنیا اللہ پنیز باندی دا دی اس حقیقت نشتا دے اس عزت نشتا دے والآخرت عند ربکا للمتقین او آخرت او دا آخرت مرتبین او دا آخرت خوشاله او دا آخرت نعمتنا اخاص او دا متقیان و خلق دی للمتقین مدارکوی الذین اتقوا الشرک متقیان اگا چاہتوی چاگی دا شرک نزان ساتلی نا خو اللہ غیل جوڑ کری او دنیا دا غی پا نظر کری رسپکا او ذلیل اخکار کری و دی بانده دیر کم خلق پوشیو دیر کم چیغی تدا پرخنو دزمکی دا کانلی شگی او سونا او چاندی دی تاگی پیو نظر سرکاتا خود اغام دزمکی شیده دام دزمکی شیده کنا چی وقت راشی نبی ایس پیدا نکی نیسو پڑیشی نپی لوگ لری کی نپی تند لری کی نسبه که نو دا اللہ جوابو کدا آگے خبر ہے چی تاسو ما تا صلیخ ہے من القریتین عظویم اللہ ما تا ندی معلوم زما اصول دا نه دي، الله رب العزت وی زما قانون دا نه دي، زه خپل دین په دغه پسې نه ګرځوم، سرمایه دارو پسې. دا خو د دین بی عزتی ده، بی خطری ده. دین الله چاله ورکی چې چا سره عزتی او قدری او ګرځي ورپسې، او سوالونه کوي، لوګي تند تیری او سوال کوي چې الله ما ته د خپل دین لذت راکیو، توفیق راکیو، او زمانه د دین خدمت واخلي، الله ستانه صرف دا سوال کوم. واخر دعوانا.